آج 1433 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے. جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد ہزارہا معتکفین عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ان قریب محلے سے عصر کی اذان کی آواز آئے گی تو آپ تشویش نہ فرمائیں, مجھے خبر بیٹھے رہیں, یہاں انشاءاللہ عصر کی اذان کا اعلان ہوگا, اعلان ہوگا اذان ہوگی تو اطمینان سے جواب دینے کے بعد آپ اگر وضو کرنا ہو تو وہ الگ بات ہے, ورنہ یہیں تشریف رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی ارشاد فرمایا وضو کرنا ہو تو, اب آپ بعض کے ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے سے وضو کیا ہوا ہوگا نماز کی تیاری وغیرہ کے لیے, تو پانچ بجے تک تو وضو نہیں کرنا پڑے گا, اتنی دیر تک وضو حاجت نہیں پڑے گی. حاجت پڑے جس کو پیشاب کرنا ہے وغیرہ تو چلو اس کو جانا چاہیے, کہ شدت اگر ہو پیشاب کی یا بڑے پیشاب کی یا ہوا پیٹ میں بھر گئی اور شدت ہے تب تو نماز پڑھنا ہی مکروہ تحریمی ہے. خاص کر جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کیا دبا کے بیٹھتے ہوں, تو پھر یہ پہلی صف کا ثواب دور کی بات گناہگار ہوں گے. شدت ہو تو اس لیے پھر شدت ہو تو جانا ہی پڑے گا, ورنہ یہ کہ وہم سے کہ میرے وہ اتنی دیر ہو گئی, وہ ایک بجے کا وضو ہے اب تو چھ بج گئے اب تک وضو تھوڑی ہوگا, تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کب ٹوٹتا ہے یعنی ایسی کیفیت پائی جائے, ایک تو وہم ہوتا نا وسوسا ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا, تو ایسی کیفیت جب پائی جائے نا کہ قسم کھا سکتا ہوں کہ بس خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو ٹوٹے گا, تو ٹوٹا ہوا ہے. مثال کے طور پر پیشاب کیا, پیشاب کر کے باہر نکلا, اب بڑی آسانی سے وہ قسم کھا لے گا خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے ٹوٹ گیا یہ پیشاب کر کے دعائیں. اب اگر ایسا نہیں ہے اور خامہ کا وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, شاید نہیں ہے, شاید نہیں ہے, ہے تو ایسی کیفیت میں یہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو بعضوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی رمضانوں میں کہ زہر کے بعد ان کا وضو چلتا رہتا ہے, عصر مغرب بھی ہو جاتی ہے اس میں, مگر وہ شدت اگر پیشاب وغیرہ کی تو جانا پڑے گا. اب ویسے ہی بھیڑ ہے ورنہ تو وضو علی الوضو, وضو پر وضو مستحب ہے, نماز کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ہے چاہے وضو پہلے سے ہو, لیکن اب یہ کہ اس مستحب کو عمل کرنے جائیں گے آپ تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو نماز جماعت وغیرہ میں کوئی آزمائش ہو. اپنی پوزیشن دیکھ لیجئے, پھر یہ کہ یہاں پانی آج تو شاید پتہ نہیں موٹر کہیں جل نہ جائے, میں اعلان کرنا بھول گیا, ہو سکتا ہے ایسے اعلانات ہوئے ہوں کہ وہ اعتکاف کے دنوں میں جمعے کے غسل کی ہم لوگ اجازت نہیں دیتے تھی نا, پھر بھی مانتے تو نہیں ہے, ایک تعداد ہے جو نافرمانی کا ذہن شاید لے کر آتی ہے کہ ماننا نہیں ہے اپنی کرنا ہے, تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کہیں موٹریں نہ جل جائیں تو یہ ہزاروں بےچارے تکلیف میں آ جائیں گے. یہ اوور لوڈ ہوتا ہے نا ان دنوں, وضو بھی اگر اتنے سارے کرتے رہیں اور ضرورت ہو نہ ہو تو پھر بھی موٹر تو جل سکتی ہے, مشینری ہے, جب پریشر ہوگا آپ بھی زیادہ دوڑیں گے تھک جائیں گے, یہاں پڑے پڑے بھی تھک ہی جاتے ہوں گے, نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تو تھکن لگتی ہے, زیادہ بھاگ دوڑ کرتے تب بھی تھکن لگتی ہے, تو یہ بھی موٹر بھی تھک جاتی ہے, بار بار بار بار چلاتے نا تو بعضوں کا جل جاتی ہے. ہاں ٹینکر پھر الگ اس کے مسائل, وہ بھی مفت نہیں آتے, یہ مفت آتے پیسے لگتے ہیں. یہ موٹر کو ریسٹ دینا ضروری ہے. اب یہ کہ غسل جب تک فرض نہ ہو جائے نا تو اس وقت تک نہ کیجئے, اسی طرح کوئی ایسی ضرورت متحقق ہو تب بھی غسل کیجئے, ورنہ غسل کرنے سے اجتناب, جب فرصت ہوتی ہے نا بعضوں کا تو روز روز غسل کرتے ہوں گے, تو یہ مہربانی کر کے دوسروں کا خیال رکھیے. آپ بھی لٹک جائیں گے پھر دوسری جگہ وضو کرنے کیسے جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ مدینہ. تو بولے مدینہ بہت دور ہے. تو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تعاون, یہ آپ کے اپنے ساتھ تعاون ہے. تکلیف آپ اٹھائیں گے, میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا تو الگ سسٹم بنا ہوا وضو کا, اس ٹینکی سے میرا تعلق نہیں, اس موٹر سے میرے وضو خانے کا تعلق نہیں. تو میں تو آپ سب کی بھلائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سارے نمازی تکلیف میں آ جائیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے اب غسل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تعاون فرمائیں گے. کون کون تعاون کرے گا میرے ساتھ؟ ماشاء اللہ. جب فرض ہو جائے تو بے شک غسل کریں. بدن میں بدبو ہو جائے تو ایسی بدبو کے دوسرے کو آئے گی تو ظاہر ہے وہ مسجد میں بدبو کے ساتھ رہنا حرام. تو اب بے شک آپ غسل کریں, کون منع کرتا ہے؟ ایسی ضرورت نہ ہو تو خامہ کا ٹھنڈک کے لیے غسل کرتے ہیں لوگ, تو یہ نہ کریں. گھر میں کر رہا جب گھر جائیں ابھی نہیں. اور جمعے کا غسل بھی مستحب ہے, اچھا کام ہے, کرنا چاہیے. مستقل سارا سال کریں, لیکن یہاں احتکاب میں ریکویسٹ ہے کہ دوسروں اتنے سارے غسل کریں گے تو آپ دوسروں کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے, بہت بہت پانی صرف ہوگا. یہ بھی آپ کو تعاون اپنے ہاتھ اٹھائی لیا تو انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے گارے ہیرا کا پتہ مدینے کی مٹی یا امیر حمزہ کے مزار کی مٹی یا خانہ کعبہ کے گلاف کے دھاگے لے جاتے ہیں, کیا یہ سب جائز ہے؟ یہ رہنمائی فرمائیں. اور مکہ مدینے کے پتھر شریف, غارِ ہیرا شریف کا پتھر خاک مدینہ لانا جائز ہے, بعض علماء نے منع فرمایا, لیکن اگر کوئی لائے تو گناہگار نہیں ہے. مگر وہاں سے جدا کرنا, یہ جیسے کہ جو عشاق عاشقان رسول مدینے جاتے ہیں, جب وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو ان کو صدمہ ہوتا ہے. تو اسی طرح وہاں کی کسی چیز کو جدا کرنے میں ذہن یہ بنتا ہے کہ جدا نہ کیا جائے. ایک عجیب و غریب حکایت ہے, وہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک حاجی کو مدینہ شریف کی ایک بلی بڑی اچھی لگی. اس کو غالباً دودھ وغیرہ پلاتے تھے اور خدمت کرتے تھے اس کی. پھر یہ انہوں نے یہ ذہن بنا کہ میں تو تجھے وطن بھی لے جاؤں گا. تو انہوں نے اس کے لیے کوئی پنجرہ وغیرہ اور اہتمام کے ساتھ, وہ نیت تبرک کی تھی, اہتمام کے ساتھ اس کے لیے پنجرہ بنایا اور سب ترکیب بنا لی. پھر ان کو جو یاد پڑتا واقعہ مجھے اس طرح کا تھا کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ بلی بہت غمزدہ ہے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ پھر چونکے. یہ تو اشارہ اس میں کہ اس کو مدینہ سے جدا نہ کیا جائے, کہ تو غمگین ہے جانے پر. تو پھر وہ بلی کو لے جانے سے باز رہے, نہیں لے گئے. تو اس طرح یہ کہ مدینے کی کسی چیز کو مدینے سے جدا کرنا, اب مٹی جو کہ وہاں کی اصل شے ہوتی ہے, اکثر اوپر بکھر تعبیرات کی وجہ سے مٹیاں ہوتی ہیں, لیکن اب جب مدینے میں پہنچ گئی اور مدینے کی سرزمین کو اس نے چوما اور وہاں کچھ عرصہ رہی تو ظاہر اس کو مانوسیت ہو گئی. اب اس کو لے جانا جو ہے مدینے سے جدا کرنا, یہ بچے تو اچھا ہے لیکن لے جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. سوال کا کوئی حصہ اور بھی تھا. غلاف کعبہ, غلاف کعبہ کے دھاگے یہ کہاں سے حاصل کیے؟ اگر غلاف کعبہ سے کھینچ کے نکالے یہ تو جائز ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو غلاف, تو یہ کروڑوں اربوں روپے کا غلاف بنتا ہوگا, وہی بھی بارہ لیے کہ جس نے چڑھایا اس کے مل کے نہیں ہے. یہ عام لوگ تو یہ تو کاٹ کاٹ کے لے جائیں گے, لے جاتے ہیں کاٹ کے, بعض لوگ بالکل ناجائز ہے, گناہ ہے. بلکہ وہاں کی اس دور میں جب موم بتیاں جلائی جاتی تھی, اب تو نہیں جلائی جاتی, تو اس پر بھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر وہاں کا چراغ لے جانا چاہو تو وہاں جو جل رہے ہیں وہ مت اٹھاؤ. یہ تو ظاہرے کو وہاں کی روشنی کے لیے لوگوں نے جلائے, یہ جائز نہیں اٹھا کر لے جانا. بلکہ اپنا چراغ, ذاتی جو چراغ ہے آپ کا, وہاں وہ روشن کر دو, پھر اسی کو بجا کے تبرک لے جاؤ. تو یہ خلاف کعبہ سے دھاگا نوچ لینا, توبہ توبہ استغفر اللہ, تو بالکل کسی صورت سے بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, نہ کاٹ کر لے جانے کی اجازت ہو سکتی ہے. یہ جو لوگوں کے پاس خلاف کعبہ کے ٹکڑے ہوتے نا, اس کی جو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ جب تبدیل ہوتا ہے خلاف کعبہ تو یہ اتارا جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض خدام اس کے ٹکڑے کر کے تو بیچتے ہوں گے یا اپنے عزیزوں کو تحفے دیتے ہوں گے, تو اس طرح یہ دوسروں کے پاس آتا ہوگا. تو اسی طرح اگر دھاگے بھی آئے ہیں کہ وہ اتارنے کے بعد وہ تبرکن تقسیم ہوئے تو دھاگے لانے میں حرج نہیں ہے, اور چڑھا ہوا ہے خلاف شریف اس میں کھینچ کے نکالا تو یہ تو ظاہر یہ تو جائز کام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس زمن میں یہ بھی یاد ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کہیں بھی جائیں گے نا دری پر بیٹھے ہیں تو دری سے دھاگے کھینچنا شروع کرتے ہیں, دعوت پہ جائیں گے تو وہاں سے دھاگے کھینچنا شروع کرتے, چاندنی آپ کے قدموں تلے آ گئے تو اس کے دھاگے نوچنا شروع کر دیتے ہیں, ایون اپنے کپڑے کے بھی دھاگے کھینچتے رہتے. چلو اپنے تو اس کے مالک ہیں آپ, وہ دری تو ڈیکوریشن کی ہے یا دری مسجد کی ہے, دھاگے کھینچنے سے وہ کمزور ہوتی ہے دری, اس میں عیب پیدا ہوتا ہے, نشان کا شارٹ ہو جاتا ہے اس میں دھاگا کھینچنے سے. اس لیے مسجد کے دھاگے بھی نہ کھینچے نہ توڑے, اور ڈیکوریشن کے دریوں کے بھی دھاگے نہ توڑا کرے. کسی کی چیز کو کسی بھی زاویے سے نقصان نہ پہنچائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ادب کیوں اور وقت کٹی ادب کیوں والا وقت. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا سوال یہ ہے, بھائی یہ چھوٹا وہ گھر میں چوریاں کرتا ہے, نماز روزے میں اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا, اور وہ امی کو بہت پریشان کرتا ہے, اور اس کو جو بھی کام بولو وہ پہلے بہت اچھا تھا, بہت نیک تھا, جو بھی کام بولو وہ پہلے ہر کام کرتا تھا, اب اس کو کوئی بھی کام بولتے ہیں تو وہ منع کر دیتا ہے اور بہت وہ کرتا ہے, تو آپ اس کے لیے کچھ آپ سلسلہ فرما دیجیے, آپ کی بہت مہربانی ہوگی, شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک بنانے کے اراد ہے پنچورے میں. چھوٹا بھائی چوریاں کرتا, یہ بھی بتایا, اور چھوٹا بھائی سدھر بھی گیا تو اب تو نوکری تو کوئی نہیں رکھے گا اس کو, تو چوریاں کرتا ہے, اور آپ نے مدنی چینل پہ اعلان کر دیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی چوریاں کرتا ہے, تو نوکری کون رکھے گا بےچارے کو, نام کاٹ دیا ہم نے, شادی کیسے ہوگی اس کی, نیک بن گیا تو بھی اب تو یہ گیا کام سے. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں, بارہا عرض کیا, لکھ کر بھی دیا ہے, اگر ذہن بنائیے کہ اس طرح کی باتیں کسی سے بھی نہیں کیا کرتے, آج وہ بیچارہ کرتا ہے کل انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو اب یہ کہ اب یہ تو چور کی چھاپ پڑ گئی نا, جو جو سنیں گے آپ کے رشتہ دار خاندان والے محلے والے علاقے والے. اچھا پھر جب مدنی چینل پر اس بے باکی سے اعلان کر رہے ہیں آپ, دعا کے لیے کہتے ہوئے تو اور پتہ نہیں کون کس کو کتنا گھر والے کہتے ہوں گے کہ یہ یوں کرتا ہے چوری کرتا ہے چوری کرتا ہے, اس کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی, کیریئر تباہ ہو جائے گا اس کا, کوئی اعتماد نہیں کرے گا, پائی کا بھروسہ نہیں کرے گا, دوسرا چوری کرے گا تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے یا خاندان والے الزام رکھیں گے ہاں یہ تو آپ خود بولتے ہوئے چور ہیں. تو جب بھی خاندان کا کوئی فرد جیسے باپ کا بولتے ہمارا باپ شراب پیتا ہے, میرا بھائی جوا کھیلتا ہے, تو یہ اپنے گھر کو لوگ اس طرح کیوں ڈیگریڈ کرتے ہیں؟ اگر اتنا بھی خالی کہہ دیں نا دعا کروان ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک عزیز ہے وہ چوریاں کرتا, آپ دعا کریں کہ وہ چوری کرنا چھوڑ دے. اب عزیز تو ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں نا, یہ فکس نہیں کیا نا, فکس ہے میرا چھوٹا بھائی, بھائی بھی اور وہ بھی چھوٹا. تو یہ میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں آئندہ سب اسلامی بھائیوں کا, حاضرین ناظرین جتنے بھی ہیں, کہ جب بھی کسی کی بات ہو نا تو اس کا نام نشان دینے کی حاجت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ سب پتا, آپ چھوٹا بھائی نہیں بھی کہو گے تو دعا ہو جائے گی کہ بھائی ان کا عزیز تو چھوٹا بھائی عزیز تو ہے نا, رشتے دار تو ہے نا, باپ کے بارے میں کہنا تو باپ رشتے دار تو ہے نا, ماں کے بارے میں کہنا ہے, بہن کے بارے میں کہنا تو رشتے دار تو ہے نا, میری بہن بھاگ گئی ہے دعا کر دو آ جائے. ارے بیوقوف اپنی بہن کو بدنام کرتا ہے, شرم نہیں آتی تیرے کو؟ کل جا کر شادی کرنے نکلو گے تو دے گا کون اس کو, شادی لے گا کون اس کو؟ تو اس طرح مطلب بہن بھائی جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر دعا کروانی نا کہ ہماری رشتے دار بھاگ گئی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ گھر آ جائے. اندر اسٹوڈے کا مطلب یہ کہ رشتے دار ہوئی, ہر بہن رشتے دار ہے, ہر بھائی رشتے دار ہے, ہر باپ رشتے دار ہے, بیٹا اگر یوں کرتا تو بھی رشتے دار ہے, بیٹے کے لیے دعا کروانی تو اس کی جو اس طرح کی خامیاں ہیں وہ دعا جس سے کروانی ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. ایون مدنی چینل پر یہ تو بہت ہی زیادہ ساری دنیا میں اب تو یہ آواز چلی گئی, ایسے سوال اونر نہیں کرنے چاہیے کہ بیچاروں کا خاندان ڈیگریڈ ہو جائے گا اس طرح. یعنی یہاں تک سوالات کرتے ہیں کیا میری بیوی کو طلاق دے دوں میں, یا بولیں گے میری بیوی نافرمانی کرتی ہے, شرارت کرتی ہے, بہت ستاتی ہے, میری امی سے لڑتی ہے, تو وظیفہ بتا دو. اب وہ جب سنے گی تو وہ بولے گی اب تو چھوڑوں گی نہیں, تمہارے خاندان کو دکھاؤں گی کہ میں کیسی ہوں, تم نے میرے کو مدنی چینل پر چڑھا دیا, میں تم کو مدنی چینل پہ چڑھاؤں گی. تو یہ طریقہ نہیں ہے, بس وہ کیا کریں, معلومات کی کمی, مدنی ماحول سے دوری, ایک سے ایک مطلب ایسی جی غلطیاں کرتے ہیں لوگ, ایسی جی غلطیاں کرتے ہیں جس کی امتحان. تو بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو چوری اور دیگر گناہوں سے بچائے. پہلے یہ نیک تھا آپ نے بتایا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیک بنا دے, ہم سب کو نیک بنا دے. آپ ان پر شفقت کیجئے, کیونکہ اتنی آزادی سے جب یہ مدنی چینل پر یہ کہا تو خدا جانے اس کے ساتھ گھر میں کیا ہوتا ہو اس بچے کے ساتھ. تو اس لیے اب اگر آپ نے غصہ کر لیا ہے, مار دھاڑ کر لی ہے, وہ باز نہیں آیا, اب میرا نسخہ استعمال کریں, آپ شفقت کریں, اس پر نرمی کریں, اس کو پیار دیں, تاکہ کل جا کر یہ نہیں بولے کہ میرے گھر میں کسی کا پیار نہیں ملا تو میں بگڑ گیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو پیار دیں, محبت دیں, اللہ کرے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. جو چوری کرتا ہے نا, قیامت کے روز وہ چوری کا مال لٹکا کر گلے میں اس کا توک ہوگا, لٹکا کر آئے گا, اور سب کے سامنے اس کی بڑی رسوائی اور ذلت ہوگی. یہ ایک حدیث کا مضمون ہے اس طرح کا. تو اس لیے وہ چوری نہیں کرنی چاہیے, بہت گناہ ہے, حرام ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے, تو سب کو بچنا چاہیے اس سے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنے بھائیوں, میں آپ کو کسی کا نقصان نہ کرنے کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ آپ دھاگا توڑ دیتے ہیں دریوں کا, غلاف کعبہ کا دھاگا نکال لیا اگر معاذ اللہ, یا مسجد کے دریوں کا دھاگا نکال لیا, کسی کے گھر پہ بیٹھے گئے تو چاندنی بچھائی ہے, کوئی غلاف بٹھایا کچھ ہے تو دھاگا داڑ کر کے کھینچ لیا. پھاڑتے رہتے ہیں بعض لوگ چیزیں, کاغذ پھاڑ دیں گے, کچھ پھاڑ دیں گے کسی کا, تو یہ کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 112 پر کچھ اس طرح ہے. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا. اور یہ معاملہ حقوق العباد تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ایک تنکا جنت میں داخلے سے مانع یعنی رکاوٹ ہو گیا اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے. بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے. اللہ عز و جل ہدایت عنایت فرمائے، آمین. ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے، عبرت ناک حکایت جس میں صرف ایک گیہوں کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے، چنانچہ منقول ہے. ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی قیامت کرو حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئی، میری نیکیاں مجھ سے لی گئی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ اس پر غور تو فرمائیں، یہاں تو کچھ ہے نہیں، ذہن ہی نہیں ہے. اب یہ بوتلیں جو رکھی ہوئی نا، بوتلیں اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں، الگ ہم نے خریدی ہیں بوتلیں، خریدوائی ہیں افطار میں پانی پلانے کے لیے، بڑی بوتلیں جو ہیں خریدی، جس کی مرضی آتی ہو لے جاتا ہے، تبرک میں لے جاتا ہے، کوئی اپنے حساب کتاب میں، جس طرح بھی. حالانکہ ان کا تو پھینکنے کا عرف بھی نہیں ہمارے، یہ بوتلیں جو ہوتی ہیں پانی کی پھینکتے نہیں ہیں، یہ میرا خیال 2-3 روپے کی بک جاتی ہے، نہیں پھینک دیتے منرل واٹر دوسرے ملکوں میں پھینک دیتے، یہاں تو کباڑیوں کا دور ہے. شاید کبھی رستے میں اس طرح کی چیزیں گھروں میں استعمال ہو جاتی ہیں، ہوتی تو ڈسپوزیبل ہی ہے، پھینک دیتے ہیں گھروں میں تو استعمال کی جاتی ہیں. نہیں بڑی بوتلیں پھینکی بھی میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ پانی پی کے یوں پھینک دیتے ہوں اپنے آنی دیکھی باب المدینہ میں، باہر ملکوں میں تو پھینک دیتے ہیں. اب پھینک دیتے ہیں تقریباً ٹرینوں میں بھی بہت زیادہ تعداد میں، اس طرح اڈوں پہ جہاں مسافر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، نہیں سنبھالنے نہیں ہوتا، نہیں خرید لی اور پھر اس کو استعمال. جی اچھا تو ٹھیک ہے، اب میں اتنا باہر نہیں نکلنا، لیکن یہاں تو اگر ہم نے خریدی وہ کر کے بنائی تھی کہ وہ جگ وغیرہ کے لیے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ بوتلیں بھی کھچا کھچ ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، پھر یہ بےچارے گیا اور ڈھکن کھولا، ڈھکن ادھر ڈالا، پانی پیا، رکھ دیا، پھر کسی کا ہاتھ لگا کونے لگی ڈرم کر کے پانی بہ رہا ہے، اب یہ پریشان ہو رہے کہ کھائیں کیسے پانی میں بیٹھ گئے. تو اتنی سمجھ ہوتی نہیں کہ پانی کے بوتل کھولو تو ڈھک دینا چاہیے، پین کھولتے ہیں ڈھکن چھوڑ دیتے ہیں اور سیاہی سوکھ جائیے، نپ پھر کام نہیں کرتی، پھر یہ پھینک دیا. ایسا نہیں کر رہے، اور عقل سے بھی کام لیں جو اللہ نے عطا کی ہے، جب بھی پانی کی بوتل یہاں گھر میں ہر جگہ کھولیں تو ڈھکن فوراً بند کرنے کی عادت بنائیں، بھول جایا کریں گے، ایک بار میرے کہنے سے نہیں ہو جائے گی عادت، اب ذہن بنائیں، بار بار بار بار ذہن بنائیں اس کا تو پھر عادت پڑ جائے گی. قلم کھولیں ڈھکن بند کر دیں، پانی بھریں پھر بند کر دے ورنہ یہ ڈھکن چلا گیا بوتل کسی کام کی رہتی نہیں ہے, پھر کیا کام آئی؟ وہ ڈھکن تو گم ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے, لات لگتی ہے ادھر ادھر چلا جاتا ہے, گھروں میں گم جاتا ہے, ادھر گھس گیا ٹیبل کے نیچے گھس گیا, فریج کے نیچے گھس گیا, تو ملتا نہیں ہے, پھر ڈھک دیا کرا. تو گھر کی بوتلیں بھی یوں ضائع ہوتی ہوں گی. تو بہرحال یہ کہ یہ بوتلیں ہم نے تو یہاں خریدوائی ہیں, تو اگر نہیں بھی خریدوائی ہیں تو جو بھی ہو آپ لے نہیں جائیں گے, روٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں تبرک میں. تو روٹیاں چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کو یعنی کہ آپ کو کیا پتا کہ روٹیوں کی حیثیت کیا ہے, آپ ذہن کو یعنی احتیاط کر لیتے ہیں. چلو اب جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ روٹیاں کوئی لے جائے تو اس کو معاف ہے, اجازت ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ روٹیاں لے جانا جائز ہے, تو آپ نے تو گناہ کا ارادہ کیا نا, لے گئے. تو اس طرح نہیں لے جایا کریں جب تک روٹی کا جو مالک ہے اس سے اجازت نہ لی. بوتل ہمارے یہاں پہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بوتلیں ہم نے خریدی ہیں, آپ پلیز نہ لے جائیں, دم کروا کے لے جائیں گے. یہ اس طرح میں بھی دم کرنے سے کتراتا ہوں, دکھاتے رہتے ہیں بوتلیں, وہ میں منع کرتا ہوں. ان کو بےچاروں اصل پتا نہیں ہوتا نا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, لے جانے والے مالک نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے. تو اب اگر دے بھی دی ہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ دے دی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی جرم فرد جرم عائد ہو. اور روٹی تو واقعی اس کی تو قیمت ہے ہی ہے, بوتل کا چلو آپ فرماتے کہ پھینک دیتے لیکن بکتی تو ہی ہے, یہ تو کباڑیوں سے حاصل کی ہے, اتنی بوتلیں کہاں سے ہم لاتے. تو یہ بوتل گلی میں سب مل جاتی ہیں, اسی چیزیں یہ بکتی ہیں, پھینک بھی دیتے ہیں بیچتے بھی ہیں, چلو دونوں ہی کام کر رہے ہیں, یہ تو طے ہوا. تو کسی کی چیز اور مسجد کی چیز کو بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں, تھوکے ہم نکالتے ہیں, پان کی پیک ڈالتے ہیں, بےچارے آ کے رنگین کر دیتے ہیں. خدا کا خوف نہیں کیا اپنے گھر کی دیوار پر بھی کبھی پچکاری ماری ہے پان کی؟ یہاں آتے ہیں, یہ رات کو آتے ہیں, اس وقت نہیں ہوں گے اس طرح کے عموماً. اب یہ احتکام میں تو بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں, ان کے طفیل ہی آتے ہیں یا بس رونق دیکھنے آتے ہیں, اس طرح کے لوگ شاید زیادہ کرتے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو جس کو بھی دیکھیں تو آپ اس کو سمجھایا کر کے, یہ بلکہ اس پر ضروری کہ وہ صاف کرے اس کو, خالی وہ سوری کہنے سے گزارا نہیں ہے. اور مسجد کے اندر بھی نہیں, ادھر بھی نہیں, وضو خانے پر بھی نہیں, کہ وضو خانے کے بھی فرش لال کر دیتے ہوں گے, دیواریں لال کر دیتے ہوں گے, پچکاری مار مار کے, کہ جو بےچارا جو جس کی طبیعت میں نفاست ہو اس کو بڑی گھن آتی ہوگی. یہ وضو خانے کی دیواریں بھی لال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کھاتے گا ایک غیر گٹ کے, پھر اس کا اینڈ کینسر پر بھی بارہا دیکھا گیا, کینسر ہو جاتا ہے, چھالا پڑتا ہے, منہ پورا کھلتا نہیں ہے, یوں کہتے اس طرح کھلتے, پھر چھالا, پھر کینسر, پھر قبر. مگر اس سے پہلے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی, یہ گل جاتا ہے گال کا حصہ, کسی کا یہاں سوراخ ہو جاتا ہے, کسی کا یہاں گال میں سوراخ ہو جاتا ہے, بہت بےچاروں کی بری حالت ہوتی ہے. قابل رہے یہ چھوڑ دیتے ہیں, ڈاکٹر بولے چھوڑ دیتے ہیں, ہم بولیں گے تو نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر بھی بابا تصویریں بھی بات دیکھی تھی, ڈاکٹر بھی بولتے ہیں نا تو وہ جب تک وہ چھالا جیسے چھالا ہو گیا ڈاکٹر نے بولے چھوڑ دو چھوڑ دیتے, جب چھالا صحیح ہو جاتا ہے نا دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. نشہ ہے بابا نشہ, مزہ آتا ہے, طلب ہوتی ہے, سمجھائیں تو ہر کوئی مانتا ہے, اس کے نقصانات کو بھی مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے, چھوٹتا نہیں ہے بابا. باپ نے نشہ بول دیا اس کو, مطلب اس نشہ کون مائنڈ ہو کر ہے, پکڑ لیں گے یہ پھر اس کو. اچھا نشہ نہیں ہے, یہ عادی ہو جاتا ہے اس کا, عادی ہو جاتا. نشہ نہیں ہے, سگریٹ میں بھی نشہ نہیں ہے. نشہ کی تعریف یہ کہ ذہن میں فطور آ جائے, عقل میں فطور آ جائے, عقل جاتی رہے, سمجھو یعنی کہ یہ ماں ہے بہن ہے بیوی ہے اس کی تمیز نہ رہے, انہیں عقل میں فطور آ جانا یہ نشہ کہلاتا ہے. نے کوئی چیز ایسی استعمال کی جس سے عقل میں فطور آ گیا, اس کا عادی بن جاتا ہے, یہ عادی بن جاتا ہے. تو یہ پان گٹکا اس کو ناجائز نہیں کہیں گے لیکن مضر صحت ہے, بہت نقصان دہ, اسے بچنا چاہیے. رسالہ ہے اپنا پان گٹکا مکتبۃ المدینہ سے لیجئے, بڑی عبرت ناک اس میں حکایات پہ لکھی ہیں. تو بہرحال یہ کہ کسی کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ یہ کہ آخرت کا نقصان ظاہر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی وہ گھر کے وہ چھوٹے بھائی کی جو شکایت کی تھی تو اس میں یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا. وہ دعا قرآنی دعا ہے, پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت قرآنی ہے, بنیت دعا یہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں, بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اللہم کر دیں, اللہم ربنا هب لنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ محمد افتاد بھائی حیدرآباد سے, میرا تعلق ہے, میری جاب سوشاتر انویسٹ کمپنی حیدرآباد بلنگ آفس میں ہے. میرا حضرت سے ایک سوال ہے, دعوت اسلامی جوائن کرنے سے پہلے یہ جوائن کے دوران امامہ پہننا ضروری ہے؟ دعوت اسلامی کے لیے امامہ بھی شرط نہیں ہے, داڑھی رکھنا بھی شرط نہیں ہے, دعوت اسلامی ماننے کے لیے نماز بھی شرط نہیں ہے. ہر ایک کو مطلب دعوت اسلامی میں ویلکم ہے, اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو بے نمازی ہے تو وہ آ کر نمازی بنے, جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے تو وہ آ کر گناہ چھوڑے. سب کے لیے دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جو بھی مسلمان ہے دعوت اسلامی اسی کے لیے. اور امامہ شریف یہ بھی آقا کی سنت ہے, تو دعوت اسلامی میں آتے ہیں تو امامہ سجا ہی لیتے ہیں نا, ایک تعداد جو سجا لیتی ہے, نہیں سجاتے, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اکثر, اور داڑھی منڈانا تو حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو یہ یہاں کر وہ شعور پیدا ہوتا ہے, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں جب تک داڑھی منڈائی. اسی طرح بے نمازی لاکھوں ملیں گے جو اب نمازی بن گئے دعوت اسلامی میں آ کر. تو سب کو دعوت اسلامی میں آ جانا چاہیے, آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہے, مسجد اور تحریک چلاتی ہے. یہ ایک ہے وفا کہ بھائی ادھر آئیں گے تو یوں ہونا پڑے گا, ابھی تو ان کو یوں ہونے کا لذت کا اندازہ نہیں ہے نا, تو یوں ہونا پڑے گا. اس کا کیا حال ہے یار؟ یہی میں نے عرض کر دیا کہ کوئی پابندی نہیں ہے دعوت اسلامی, نہ لباس کی پابندی ہے, نہ داڑھی رکھنے کو ہم نے شرط قرار دیا ہے, نہ نماز پڑھنے کو شرط قرار دیا کہ بے نمازی دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں آ سکتا. ہم تو سب کو ہی تو ویلکم کر رہے ہیں, شرابی کبابی چور اچکا ڈاکو جو بھی ہے, آؤ سب آؤ گے تو انشاءاللہ پاؤ گے, انشاءاللہ آؤ گے تو نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ. انہیں مسجد کو تحریک ہے, یہ پابندیاں ڈالیں گے تو بیان کس کے سامنے کریں گے؟ تو نمازی بنانے کی تحریک ہے نا, تو اس نے نمازی جب بنانا ہے تو سب کو پیار محبت سے ترغیب دے کر, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو مسلمان, تو اس کو مسجد میں لانا ہے, کیونکہ غیر مسلم کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, غیر مسلم کو مدنی چینل دیکھنے کی اجازت ہے, مدنی چینل ضرور دیکھے کہ ماشاءاللہ کئی ایسے جو مدنی چینل دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ تو آئے دن اس کے باہریں جو پابندی سے آتے جاتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہوتی ہے, سناتے رہتے ہیں باہریں. ابھی پرسوں بھی تو اعلان ہوا تھا کہ ایک خاتون مدنی چینل دیکھ رہی تھی اور ان کو مدنی چینل دیکھ کر یہ احساس ہو گیا کہ اسلام درست ہے, تو ان کا کوئی رابطہ کیا کسی سے اور ہم کو پیغام ملا کہ الحمدللہ وہ خاتون مسلمان ہو گئی. پھر اسی رمضان میں کوئی دو اور آدمیوں کا بھی پیغام ملا تھا کہ وہ مدنی چینل دیکھ کر ان کا ذہن بن گیا اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے الحمدللہ. تو یہ ہوتا رہتا ہے, مطلب اللہ کا کرم ہے. مدنی چینل سب دیکھیں, مسجد میں صرف مسلمان آئیں, یہ شرعی تقسیم ہے. یوں سمجھ لو کہ مدنی چینل پر تو دیکھنے میں پابندی ہے نہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, بھلے دیکھیں. لیکن مسجد میں کافر کو نہیں لا سکتے, غیر مسلم ہماری مسجدوں میں نہیں نہیں, نہیں آ سکتا, اجازت نہیں, شرعی اجازت نہیں ہے. میرے ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میں اسلام نے منع کر دیا نا. ہاں, علماء نے لکھ دیا کہ ان کو نہ لایا جائے. جزئیہ یاد ہو تو ہے, مطلب فتح رضویہ شریف میں جزیات تو ہیں. اللہ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمہاری سجدہ گاہ پر ہی اپنا گندا پاؤں رکھے, مسجد نہ کر. تو کافر تو نجس ہے نا, مطلق نجس ہے یہ, ان مانو گھر وہ, یہ تو آیت ہے. انما المشركون نجس, انما المشركون نجس, انما المشركون نجس, ان مشرق جو ہے وہ ناپاک ہے. وہ مزدور حرام کے لیے نا, ابھی جو آیت کی آواز آئی, ہاں مزدور حرام کے لیے, یا ہم مطلقاً مسجدوں سے ان کو روک رہے ہیں. تو وہ تو اب ان کو تو حرمین طیبین میں داخلہ منع ہے نا, غیر مسلموں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذرا اسلامی بھائی جنہوں نے آیت پڑھی, یہ ہمارے ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں, بعض تخصص الفقہ کے ہیں, بعض درس نظامی کیے ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کروں گا سبھی کے لیے, کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا, تو قرآن کی آیت یا حدیث سے استدلال کرنا حرام ہے. یہ علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. اب جیسے مسجد الحرام کے تعلق سے جو آیت آپ نے پڑھی, تو یہ ہر مسجد کے لیے ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ ہر مسجد کے لیے قریبانہ منع ہو گیا. وہ دوسرا موقع تھا اور یہ موقع دوسرا ہے. ہم نے جو انما المشرکون نجسون یہ آیت پڑھی, تو اس سے ہم نے مسجد کے لیے استدلال نہیں کیا کہ وہ نجس ہے ناپاک ہے. جب میں نے یہ کہا تو اس پر یہ آیت سے دلیل لی کہ ہے ناپاک, وہ تو قرآن بھی کہہ رہا ناپاک ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں, بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کے حدیث پڑھ کے وہ اپنا استدلال کر کے مسئلے پر اپنا وزن بڑھا دیتے ہیں, اور عوام بیچارے عوام ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی. تو یہ گناہ ہے شرعاً. تو انشاءاللہ آپ مزید سیکھتے رہیں گے, مطالعہ فرماتے رہیں گے, تو آپ کا مزید ذہن پکا ہوتا جائے گا. بہت ڈر لگتا ہے آیت اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے. اور تفسیر بر رائے یہ بھی حرام ہے, بلکہ کفر تک لکھا ہے اس کو, تفسیر بر رائے کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خرم منیف اتاری گلزار طیبہ سرگوزہ سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر خدمت ہوں. باپا جان کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ ایک کوئی بھی شخص اگر سفر میں ہو اور اسے افطاری جو ہے سفر کے دوران ہو جائے, افطاری کے ٹائم سفر کے دوران ہو جائے, اور اسے اسی جگہ جس جگہ وہ ہو وہاں کے افطاری کے ٹائم کا نہ پتا ہو, وہ اپنے شہر یا علاقے کے وقت کے مطابق روزہ افطار کر لے, تو اس کا یہ افطار کرنا کیسا؟ یہ تو دیکھیے ویسے فرض عین ہے, نماز کے اوقات نے وقت کا علم اس کو ہو, نماز کے اوقات معلوم کر سکے, روزہ بند کرنے, روزہ رکھنے, افطار کرنے, یہ سب اوقات اس کو پتا ہونے چاہیے, فرض ہے. اب یہ نظام الاوقات تیار کر دیے گئے ماشاءاللہ, یہ بڑی سہولت ہو گئی, ورنہ علم توقید تو ہے, طرف فن ہے, اب تو اس کے جاننے والے کم ہو گئے، لیکن کہ پورا علم توقید جاننا فرض نہیں ہے، جو فرائض ہیں ان کے لیے وقت معلوم کرنا، جیسا آپ نے بتایا کہ افطار کا وقت ہی پتا نہیں، غروب آفتاب کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں، تو یہ جاننا چاہیے. اپنے شہر کے وقت پر اگر افطار کیا اور سورج ڈوب چکا تھا وہاں، تو دو چار منٹ پہلے ہی ڈوب جاتا ہے وہاں جس میں آپ جس جگہ ہیں، اس حساب سے کہ اب تو چلو روزہ ہوا، پر اگر وہاں سورج پہلے نہیں ڈوبا، پہلے وہاں ڈوبا جہاں آپ ہیں، تو روزہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے وہ وقت کی معلومات اپنے ساتھ رکھیں. اب تو ماشاءاللہ بہت آسانی ہوئی نا، اب تو موبائل فون میں بھی وہ مطلب آ جاتا ہے، وہ نیٹ پر، اپنے انٹرنیٹ پر 27 لاکھ سے زائد مقامات پر نظام الاوقات نمازوں کے اوقات موجود ہیں. اب ساری افطاری کا ٹائم صبح صادق اور غروب آفتاب سے ہوتا ہے، تو یہ ٹائم بھی موجود ہے اندر. تو موبائل جن کے پاس ہوتے ہیں، اس میں ہر موبائل میں سہولت نہیں ہوتی ہوگی، مخصوص موبائل میں تو جہاں سہولت ہو تو وہ اس کو استعمال کرتے بھی ہوں گے، امید ہے. نہیں کرتے تو کریں اس کو استعمال، جو نماز پڑھتا ہوگا ظاہر وہ استعمال کرے گا. نمازی بھی بن جائیں سارے، اگر ان میں کوئی بے نمازی ہے تو آج سے یہ بھی ذہن بنا لیں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر نماز ایک وقت کی بھی قضا کر دے تو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا مستحق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. اپنے عزم کا اظہار کریں. ہاں وہ سائڈ ہے اطراف، دایا بازو بایا بازو، جانے سمجھ بھی نہیں پونے ہوئے پورے چنو چاہے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے قفل مدین انشاء اللہ، سر پہ امامت، رخ پہ داری، سر پر زلف، اکثر نظریں، حیا ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد بر تحریک جاری ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمران انصاری ہے، میں آسٹریلیا کے شہر میں آنا سے عرض کر رہا ہوں، افطار کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ دیر کی اجازت ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. افضل یہ کہ غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو اب دیر نہ کرے، اس کو مکرو لکھا ہے. تو اگر کسی نے وہ آدھی رات کو افطار کیا بالفرض، تو اس میں بھی ظاہر اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے. غروب کا یقین ہونا چاہیے، کنفرم ہو گیا کہ غروب ہو گیا سورج، اب تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ اب دعا بھی نہ مانگے بلکہ افطار کرے. افطار کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. ایک گھونٹ پی لیا اور دعا کر لی، مگر اذان ہو رہی ہے تو پھر اذان کا جواب دے. جیسے ایک گھونٹ پی اذان شروع ہونے سے پہلے پھر وہ دعا کر لے، اب تو بڑا دشوار ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے غروب آفتاب پر ہیں، دعا کا موقع ہی نہیں ملتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, آپ نے مدنی انعام نمبر 55 میں ارشاد فرمایا, کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی جو پہلے مدنی ماحول میں نہیں تھے مگر انہیں تلاش کر کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان اسلام بھائیوں کو کس طرح مدنی ماحول سے وابستہ کیا جائے؟ بعض یہ کہتے ہیں پھر سستی کر جاتے ہیں, آنا چھوڑ دیتے ہیں, یا کوئی گھریلو مصروفیت ہو جاتی ہے ان کی, تو اس طرح یہ کہ ان کو فضائل بتائیں, ترغیب دیں, تو ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر پلٹ کے آ جائیں گے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, تو سمجھاتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہیں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ واپس. کیونکہ وہ گجراتی کہاوت ہے, جونو ایٹلو سونو, میں پرانا اولڈ از گولڈ, انگلش میں بھی اولڈ از گولڈ, پرانا سونا ہوتا ہے, پرانا اس طرح بھائی جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت قیمتی ہوتا ہے, اس کو بہت تجربات ہوتا ہے, معلومات ہوتی ہے, اور زیادہ محنت اس پر نہیں کرنی پڑتی, تو وہ آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ اولڈ از گولڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اسلامی بھائیوں کو لے آئیے دوبارہ, جن پر کوئی مطلب تنظیمی طور پر قدغن نہ لگی ہو. یہ بعض ہوتے ہیں مضر ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, جیبیں کاٹتے ہیں, یا فساد کھڑا کرتے ہیں, تو ایسوں کو تو بعضوں کا تنظیمن بھی نکال دیا جاتا ہے. تو ایسوں کو نہ لا جائے, وہ پتہ ہوتا ہے ذمہ داروں کو کہ اس کو تنظیم سے پابندی ڈالی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو چوریاں کرے گا اس کو کیسے لائیں گے, موبائل سرکا لے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, یہاں بھی ایسا کرے گا تو اٹھا کے ہو سکتا ہے پولیس کے حوالے کر دیا جائے, یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو, بلکہ مطلب نارملی جو سستی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, ان پر انفرادی کوشش کر کے کم از کم ہفتے میں ایک کو مدنی ماحول سے دوبارہ وابستہ کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی العبید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے یہاں نفلی اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں آیا ہوا ہوں. ایک شعر کے متعلق شرعی حکم معلوم کرنا ہے, وہ یہ ہے, تخلیق کائنات کے اس دلچسپ کھیل میں ہستا تو خود بھی ہوگا یزداں کبھی کبھی. یہ کسی سے سنا تھا تو اس لیے اس کا شرعی حکم معلوم کرنا ہے. تخلیق کائنات میں دلچسپ کھیل میں, تخلیق کائنات کے اس دلچسپ کھیل میں ہستا تو ہوگا کبھی کبھی, ہستا تو ہوگا یزداں کبھی کبھی, اس طرح کا. لکھ لیتے ہیں, یہ ذرا اگر دوبارہ چلا دیں تو میں برابر لکھ لوں, کیونکہ ایک حرف بھی آگے بھی جاؤ گیا تو معنی بدل جائیں گے اور حکم بدل سکتا ہے. تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل میں تخلیق کائنات کے اس دلچسپ کھیل میں ہستا تو خود بھی ہوگا یزداں کبھی کبھی, یہ کسی سے سنا تھا تو اس لیے اس کا شرعی حکم معلوم کرنا ہے. یہ اس سے زائد ہے, اس میں تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل میں وزن یہاں میرے خیال سے ہی ہوتا ہے, اس سے زائد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل میں ہستا تو خود بھی ہوگا یزدا کبھی کبھی. انشاءاللہ کوشش کریں گے مفتی صاحب سے معلوم ہو گیا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. وزن یہاں ایسا ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے دوسرے مصرے میں, ہنستا تو خود بھی ہوگا یزدا کبھی کبھی. اللہ علم بہر انہیں الفاظ کم پوچھ لیں گے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعظم عطاری ہے اور میرا تعلق ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض علاقوں میں قبر میں قرآن پاک اور پیسے رکھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ میت کو تدفین کے ساتھ, قبر میں میت کے تدفین کے ساتھ قرآن کریم تبرکن اگر تاک بنا کر رکھے, عرف نہیں ہے اس پر, ویسے جیسے عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں تبرکن، ہو سکتا ہے یاسین شریف بھی رکھتے ہیں، شجرا بھی اپنا رکھتے ہیں، اس لیے اگر قرآن کریم کو رکھے تبرکن، پیسوں کی تو خیر تکی نہیں ہے کوئی، وہ تو تزکیہ مال شاید کا حکم آئے اس پر. قرآن کریم پیسے تو یہ ضائع کرنا ہی ہوا، سمجھ میں یہ آتا ہے کسی کے کام آئیں گے نہیں، اور اگر یہ میت کے کام آئیں گے یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. قرآن کریم کے بارے معلوم کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس کی اجازت ملے. تبرکن اگر سیدھے چہرے کی سیدھی طرف تاک بنا کر رکھتے ہیں، مطلب عہد نامہ رکھتے ہیں، اس کی تو فضیلت بھی بہت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اجازت ملے اس کی. پیسے نہ رکھے جائیں، پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھے بیٹھے دو زانو ہو جائیں، تعظیمن ہو جائیں تو نہ ہو تو بھی حرج نہیں، ثواب ملے گا جتنا تعظیم کریں گے. تو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر اذان کا جواب دیجئے، دیروں نے کیا کمائیے.